kolejny pastisz w stylu rupasznym. Przerywamy ciszę, bo patro przyszedł. Witaj w naszym klubie, mocne party niszczy. Na początek mażur, proste wersy w muzie. Wiersz, zaczynaliśmy tak jak ludzie. Od kempingów i domówek, na których byli wszyscy. To był wolny styl, człowieku. Nagrywanie płyt na luzie i bankerów. Każdy numer to szalony przedział kurew. Siedzą w płaszczach i czekają na bit w muzie. Wchodzą nasi ludzie, parę kabli, wtyczka płaska. Podjebany sprzęt do gniazdka, dupy czują klimat. Mają warsztat, wiedzą dobrze, kto je latem uczy klaskać. No to klaśni, ty też klaśni. Kolejny pastisz w stylu rupasznym. Przerywamy ciszę, bo Peter przyszedł. No to klaśni, ty też klaśni. Kolejny pastisz w stylu rupasznym. Przerywamy ciszę, bo patro przyszedł. Coś się kończy, coś później zaczyna. Podtrzymując klimat, dogrywamy finał. Nie wierzyłbym, byś powiedział 03, że tak 5 lat leci z tym. Zaczynamy bruzdy mieć na twarzy. Przestaliśmy ostro smażyć. James Bond powraca po paru latach jak Katar. Idziemy z tym w przód, nie warto się obracać. Są ludzie, co chodzą w naszej bluzie. Jest też paru, co na legalu muzę. Na mucha.pl wkładać chce wózek. 7 dni pocztą, legal bez złudzeń. Na 007 mamy fetysz. Błyszczące życie, dresy, łuski z berety. Bezsenne noce, poranki happy. Misja spełniona, 005 leci. No to klaśni, ty też klaśni. Kolejny pastisz w stylu rupasznym. Przerywamy ciszę, bo Peter przyszedł. No to klaśni, ty też klaśni. Kolejny pastisz w stylu rupasznym. Przerywamy ciszę, bo patro przyszedł. No to klaśni, ty też klaśni. Kolejny pastisz w stylu rupasznym. Przerywamy ciszę, bo Peter przyszedł. No to klaśni, ty też klaśni. Kolejny pastisz w stylu rupasznym. Przerywamy ciszę, bo patro przyszedł.